Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Czwartek, 2 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Konsultacje społeczne w sprawie podstaw programowych dla podstawówek zakończone. Za godzinę podsumuje ja minister edukacji. Penelope Gate, tematem numer jeden we Francji. Mówi się, że skandal może utorować skrajnej prawicy drogę do władzy. Amerykański Senat zatwierdził Rexa Tillersona na stanowisko sekretarza stanu i jeszcze nigdy w historii nie było aż tylu głosów sprzeciwu. Resort Edukacji zebrał uwagi i komentarze do podstaw programowych dla szkół podstawowych. Dziś podsumuje konsultacje społeczne na ten temat. Za godzinę szefowa ministerstwa Anna Zalewska przedstawi wstępne wnioski w tej sprawie. Konsultacje społeczne dotyczące podstaw programowych trwały do 30 stycznia, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. W tej chwili zespoły ekspertów, które zajmowały się poszczególnymi przedmiotami, analizują te opinie, analizują wszystkie komentarze, które otrzymaliśmy i będą już pracować nad przygotowaniem docelowego rozporządzenia dotyczącego podstaw programowych. Podstawy programowe do danego przedmiotu opisują to, co uczeń powinien wiedzieć na każdym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania wszystkich treści zawartych w podstawach programowych. Są one też bazą dla wydawców do pisania podręczników. Nowe podstawy programowe będą wprowadzane stopniowo od nowego roku szkolnego. Jako pierwsi będą je realizowali uczniowie klasy pierwszej, czwartej i siódmej szkoły podstawowej. Ministerstwo Edukacji przewiduje, że rozporządzenie dotyczące nowej podstawy programowej będzie podpisane przez Annę Zalewską w drugiej połowie lutego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Nad Sakwaną coraz głośniej o skandalu związanym z wynagrodzeniem dla żony kandydata prawicy w wyborach prezydenckich we Francji. Mówi się, że ta afera może doprowadzić do poważnego kryzysu politycznego i społecznego. Chodzi o pieniądze, jakie miała brać partnerka François Fillon za pracę świadczoną na rzecz swojego męża. François Fillon, zwycięzca listopadowych prawyborów republikańskiej prawicy i centrystów, wydawał się być stuprocentowym kandydatem w zaplanowanych na wiosnę wyborach prezydenckich. Afera, którą we Francji nazywa się już Penelope Gate, od imienia jego żony, która za dosyć niejasno sprecyzowane prace w roli sekretarza François Fillona miałaby otrzymać gigantyczne wynagrodzenie ponad 800 tysięcy euro, nabiera rozpędu. Krajowy sekretarz Partii Socjalistycznej Elsa Di Meo uważa, że cały ten skandal zagraża kryzysem wszystkim tradycyjnym siłom politycznym. Sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana dla François Fillona, jak i dla nas wszystkich. Stawia to pod znakiem zapytania etykę polityki, a burza medialna, jaka się rozpętała, może być katastrofą dla wszystkich partii politycznych, dla całej Republiki. Elsa Di Meo nie wyklucza, że obywatele będą mieli tego dosyć i zwrócą się w stronę skrajnej prawicy. Już teraz w sondażach pierwsze miejsce zajmuje Marine Le Pen, liderka Frontu Narodowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rex Tillerson, już oficjalnie szefem amerykańskiej dyplomacji. Były prezes koncernu Exxon został wczoraj formalnie zatwierdzony przez Senat Stanów Zjednoczonych. W Senacie kandydatura Rexa Tillersona została zatwierdzona stosunkiem głosów 56 do 43. Tak dużej liczby głosów przeciwnych wobec szefa dyplomacji nie zanotowano nigdy w historii amerykańskiego parlamentu. Kilka godzin później były szef Exxon złożył przysięgę na wierność konstytucji. Podczas ceremonii prezydent Donald Trump mówił, że najważniejszą misją nowego sekretarza stanu będzie zapewnienie bezpieczeństwa Amerykanom. On rozumie, że w tej misji najważniejsze jest umocnienie obecnych sojuszy oraz zawarcie nowych. Rex Tillerson jest doświadczonym biznesmenem. Jako szef koncernu Exxon robił wielomiliardowe interesy z przywódcami ponad 50 krajów, w tym z Władimirem Putinem. Po zajęciu przez Rosję Krymu wypowiadał się przeciwko sankcjom wobec Moskwy. Jednak podczas przesłuchań w Senacie Tillerson ocenił, że nie należy mieć złudzeń, że dzisiejsza Rosja stanowi zagrożenie. Deklarował też poparcie dla decyzji NATO o rozlokowaniu wojsk w Europie Wschodniej. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. O północy minął czas na zarejestrowanie telefonów na kartę. Taki obowiązek nakłada ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Co zrobić, jeśli ktoś zapomniał i telefon przestał działać? Informuje Paweł Kucharczyk z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dokonać obowiązku rejestracji. Przede wszystkim musimy się zarejestrować i potwierdzić te dane, bo tutaj ten proces wygląda dwuetapowo. My podajemy te dane naszemu dostawcy usług, a on musi te dane również potwierdzić. Czyli najprościej po podaniu danych udajemy się do punktu albo jednocześnie w punkcie to załatwiamy. Podajemy dane na podstawie dowodu, jesteśmy weryfikowani i karta działa normalnie. Obowiązek rejestracji kart SIM mieli też operatorzy wielu urządzeń, w których są one zainstalowane. To m.in. tablice informacyjne na autostradach czy automaty z napojami i windę. Starożytny amfiteatr w Weronie będzie miał dach. Międzynarodowy konkurs na jego wykonanie wygrali projektanci z Niemiec. Uczestnikom konkursu postawiono kilka warunków. Zadaszenie nie mogło w żaden sposób uszkodzić zabytku ani kolidować z jego aktualnym wyglądem. Musiało być ruchome i proste w obsłudze, a także łatwe do wykonania. Głos zabierze jeszcze specjalna komisja, by ocenić, czy dach nie wpłynie ujemnie na akustykę areny, w której odbywają się przedstawienia operowe oraz koncerty, uzależnione do tej pory od kaprysów pogody. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Monika Sułkowska. Pół na pół, jeśli chodzi o wczorajsze występy naszych drużyn w europejskich pucharach. W siatkarskiej Lidze Mistrzów drugie zwycięstwo w czterech kolejkach odniosła PGS Krapeł Chatów. U siebie pokonała 3-1 Woli Lubliana. Po raz drugi przegrała natomiast Asseco Resovia. Rzeszowska drużyna nie zdołała wygrać nawet seta w wyjazdowym starciu z Kuczyna Lubecz i Witanowa. W 11 kolejkach fazy grupowej Euroligi dopiero po raz trzeci wygrały koszykarki Wisły Kanpak Kraków. Pokonały Unii Jör 66-47. Ze zwycięstwa cennego w kontekście układu tabeli cieszyła się Magdalena Ziętara. Jak najbardziej potrzebowałyśmy tego zwycięstwa, żeby zakwalifikować się do Eurocupu. Teraz mamy 3 zwycięstwa, Mersin ma 1 i Gior 1, więc myślę, że spokojnie w tym Eurocupie się znajdziemy, ale jedziemy teraz do Turcji tydzień po tygodniu, powalczyć z Fenerbahçe, no i oczywiście wygrać z Mersinem. 10. porażkę w Eurolidze zaliczyły natomiast koszykarki CCC Polkowice. Tym razem przegrały z mistrzyniami Hiszpanii Perfumeria Sevenida Salamanca 71-75. W naszej koszykarskiej Lidze Panów nowym liderem tabeli został Stelmet Zielona Góra. W 17. kolejce zielonogórzanie pokonali w Tarnobrzegu 40 punktami Siarkę i wyprzedzili w tabeli polski Cukier Toruń, który we własnej hali uległ Rosie Radom. Grosik na szczęście, może nawet pęsik na szczęście. Kamil Grosicki spotkanie swojej nowej drużyny oglądał jeszcze z boku, ale Hull City jakby z nową nadzieją przystępuje do tej części. Sezonu, zwłaszcza po wczorajszym bezbramkowym remisie z Manchesterem United na Old Trafford. Przypominam, że Tygrysy walczą o utrzymanie. Pierwszy mały kroczek wykonany, Hull opuściło ostatnie miejsce w tabeli, na razie na rzecz przedostatniego. Między innymi gol Kamila Glika w dogrywce pomógł natomiast AS Monaco uniknąć blamażu w 1/16 finału Pucharu Francji. Zespół z Księstwa ostatecznie pokonał na wyjeździe trzecioligową ekipę Chambly 5-4, ale wcześniej roztrwonił trzybramkowe prowadzenie. W Pucharze Włoch do półfinałów jako ostatnia awansowała Roma, a w Pucharze Króla Barcelona pokonała Atletico w pierwszym spotkaniu półfinałowym. A skoro jesteśmy przy piłce nożnej, poznaliśmy pierwszego finalistę Pucharu Narodów Afryki. To Egipt, który po serii rzutów karnych wyeliminował Burkina Faso. Dziś w drugim półfinale Kamerun zmierzy się z Ganą. Czy ja dobrze usłyszałem, że jest taki zespół Perfumeria Salamanca? Perfumeria Sevenida Salamanca. A, to dziękuję. Prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Nie wiem jak w Salamance, ale u nas dziś pochmurno. Będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, miejscami także marznący deszcz powodujący gołoleć. W Salamance chyba nie do pomyślenia. Chyba nie. Wieczorem. Ale tam musi ładnie pachnieć, nawet gołoleć. Głównie na zachodzie kraju możliwe przejaśnienia. To wieczorem będzie. Wiatr południowy, słaby w rejonach podgórskich, umiarkowany i dość silny w Bieszczadach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i temperatura na dziś. Od minus 1 stopnia w Olsztynie i Suwałkach 0, w Łodzi, Piotrkowie i Augustowie. Plus 1 stopień w Warszawie, Lublinie, Toruniu, Trójmieście i Poznaniu. Plus 2 w Szczecinie, Gorzowie, Opolu i Szklarskiej Porębie. 3 w Katowicach, Bielsku-Białej i Tarnobrzegu. 4 stopnie w Krakowie, Tarnowie, Przemyślu i Krośnie, do 5 w Rzeszowie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, laptopa, monitor, skaner, drukarkę i komputer. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Reneusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. To prawda! Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kupisz na przykład PlayStation 4 1TB z nowym Call of Duty i trzema innymi grami za 1499 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Polecamy! Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Wiadomość z ostatniej chwili. W całym kraju trwają poszukiwania. Poszukiwany rocznik 2016. Rysopis. Samochody dostawcze Mercedes-Benz, Citan, Vito oraz Sprinter. Znaki szczególne. Rocznik 2016. Atrakcyjna cena, promocyjne finansowanie i korzystny pakiet gwarancyjny. Ostatnie modele widziane były w salonach Mercedes-Benz.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu, ruch Kukiz 15. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry. We wtorek IPN przedstawił opinię grafologów, z których wynika, trudno mieć wątpliwości, że Lech Wałęsa to jest ta osoba, która podpisywała się pseudonimem Bolek, krótko mówiąc, że był on tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Czy Pańskim zdaniem to ujawnienie zamyka sprawę i jakie powinny być tego konsekwencje? Czy moim zdaniem to nic nie zmienia dla tych, którzy czytali książki historyczne. Było to od dawna jasne. I to jest przykra historia dla Polski. Lech Wałęsa w każdej chwili miał wielokrotnie możliwość zamknąć to, przyznając się do tych epizodów współpracy i ocalić, prawda, choćby częściowo pamięć o tych dobrych rzeczach, które robił przed 89 rokiem. Niestety nie zrobił tego. No i to jest wielka, że tak powiem, strata. A czy w wymiarze symbolicznym to powinno też mieć jakieś efekty? Na przykład jest lotnisko imienia Lecha Wałęsy. Czy pan poparłby inicjatywę zmieniającą tę nazwę? Moim zdaniem powinni się wypowiedzieć obywatele, prawda, lokalnie. Ale gdyby pan był, że tak powiem, obywatelem lokalnym, czy to jest dobry pomysł, pańskim zdaniem? Moim zdaniem złym pomysłem jest nadawanie takim, prawda, obiektom użyteczności publicznej imienia osoby żyjącej. Właśnie nie trzeba było tego robić od początku. Zmieniając temat i oddalając się od Gdańska i od Lecha Wałęsy, Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, skierował list wczoraj do liderów Unii Europejskiej, no i napisał w nim między innymi, że trzeba pokazać naszą europejską dumę. Skrytykował również, wszystko na to wskazuje, działania obecnej administracji waszyngtońskiej. Napisał coś takiego: szczególnie zmiana w Waszyngtonie stawia Unię Europejską w trudnej sytuacji. Nowa administracja zdaje się kwestionować ostatnie 70 lat amerykańskiej polityki zagranicznej. To dobry pomysł, żeby Donald Tusk wysyłał taki list? Czy uważam, że to jest bardzo poważna sprawa, duży skandal. Donald Tusk idzie na czołową konfrontację z najpotężniejszym politykiem na świecie, Donaldem Trumpem. I wszystko wskazuje na to, że robi to wyłącznie po to, żeby się podlizać tym, którzy będą decydowali o jego reelekcji. Czyli jest w stanie poświęcić interesy Europy, interesy Polski, po to, żeby, prawda, ugrać swój stołek. No to wystawił sobie taki pomnik małości. Kompromituje Europę, kompromituje Polskę. Uważam, że i dla nas, i dla całej Europy ważne jest, żeby Donald Tusk nie został ponownie przewodniczącym Rady Europejskiej. A Donald Tusk może powiedzieć, że on reprezentuje tak naprawdę większość opinii przywódców europejskich obecnie. Przecież w podobnym tonie wypowiadali się również wicekanclerz Niemiec, minister spraw zagranicznych Francji, różnego rodzaju przywódcy, głównie lewicowi Unii Europejskiej. To on tam bardzo wyraźnie jakby staje, reprezentuje interes tych eurobiurokratycznych elit oderwanych od rzeczywistości zwykłych Europejczyków, a jednocześnie obraża różne ruchy obywatelskie w całej Europie, nazywając je nacjonalistycznymi, ksenofobicznymi. No to świadczy o tym deficycie demokracji, prawda? O tym, że Bruksela jest oderwana od tego, co się dzieje w poszczególnych państwach. No i naprawdę bardzo niepokojące sygnały. I Henry Kissinger kiedyś powiedział, że gdyby miał zadzwonić do przywódcy Europy, to nie wiedziałby, jaki numer wybrać. Natomiast my po wczorajszym dniu wiemy jedno, że on nigdy na pewno nie zadzwoni Donald Trump, prawda, do Donalda Tuska. A może przeciwnie, właśnie po takim liście Donald Trump uzna, no wreszcie Unia Europejska ma swojego lidera, który twardo zabrał stanowisko i jest z kim rozmawiać, nie? Myślę, że nie, bo to są takie, puste, ten trend jest pusty tak naprawdę, to są frazesy. No ale frazesy są podporządkowane takiej tezie, że jeśli będziemy udawać, że nie słyszymy słów i nie dostrzegamy decyzji wymierzonych w Unię Europejską i naszą przyszłość, ludzie przestaną traktować Europę jako swoją większą ojczyznę. Ale największym obciążeniem dla Europy są właśnie te biurokratyczne elity brukselskie oderwane od zwykłych ludzi. No, to jest największe obciążenie Europy. No, brak wizji, prawda, tego, czym powinna być Unia Europejska. Donald Tusk tam atakuje Chiny na przykład jeszcze, prawda? Ja uważam, że bardzo istotny i dla Polski, i dla Europy jest projekt nowego jedwabnego szlaku, prawda? Niestety ostatnio w Polsce mieliśmy smutne wydarzenie. Antoni Macierewicz zablokował inwestycję w Łodzi, która miała być elementem nowego jedwabnego szlaku. A nie boi się pan marszałek, że ten element, nazwijmy to tego, że porozumienia między Trumpem a Rosją, Trumpem a Putinem jest czymś realnym i że w tym sensie Tusk może mieć nieco racji, ostrzegając przed nową administracją amerykańską? Panie redaktorze, ja myślę, że nie można dla swojego stołka podważać sojuszu trwającego no, wielu, wielu lat. Tak? On tam sugeruje, że Ameryka zmienia 70-letnią politykę. No, ja tego nie widzę. Ja widzę Donalda Trumpa, który identyfikuje, prawda, zagrożenia w sposób dużo bardziej trafny niż przywódcy europejscy. Oni tutaj zapraszali, prawda, imigrantów, w tym radykalnych islamistów, a Donald Trump stara się ochronić swoich obywateli przed tym. No właśnie, jedna z pierwszych decyzji, którą Donald Trump podjął, dotyczyła zakazu wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywatelom siedmiu państw muzułmańskich. No i to jest właśnie to coś, co wywołało taką reakcję, czy dużą część reakcji w Unii Europejskiej, również Niemiec. I rozumiem, że z tym do tego nawiązuje Tusk. Czy to jest w ogóle, pańskim zdaniem, słuszna polityka, ten zakaz imigracyjny, który Stany Zjednoczone wprowadziły, i czy to może być sposób do naśladowania dla Europy, oczywiście nie przy obecnych, nie z obecnymi przywódcami? Czy jeżeli chodzi ten akt prawny, który wydał Trump, to moim zdaniem on był może niedoskonały pod względem legislacyjnym. Troszkę może za szybki. Znaczy, z jednej strony absolutnie uzasadnione jest to, że państwa, które nie dostarczają Stanom Zjednoczonym informacji o osobach, które chcą wjechać na ich teren, no są traktowane w sposób taki, jak właśnie zostały potraktowane. Natomiast z drugiej strony tam jest kwestia zielonych kart, prawda, i tak dalej. Natomiast tak, pomijamy kwestię legislacyjną. Tak naprawdę motywem działania Trumpa i tego dekretu jest to, żeby ograniczyć, a właściwie nawet wstrzymać przyjazd uchodźców z państw muzułmańskich, imigrantów z państw muzułmańskich do Stanów Zjednoczonych. Czy ten sposób prowadzenia polityki, czyli obrony granic przed przypływem imigrantów, jest dobrym pomysłem? To jest pomysł jak najbardziej słuszny, odpowiadający na oczekiwania obywateli. I teraz różnica między Donaldem Trumpem a Donaldem Tuskiem polega na tym, że Donald Tusk reprezentował skrajnie przeciwną politykę. On zapraszał tutaj imigrantów, uchodźców, tak? No, słuchając się przez długi czas pani Merkel. Ale odpowiedź na tego typu zarzut brzmi, że Europa nie ma jak zbudować tego zabezpieczenia, musiały powstać mury, te mury i tak nikogo nie powstrzymają, że krótko mówiąc nie można powtórzyć takiej polityki zamykania granic i drzwi w Europie. Nie, no mi się wydaje, że absolutnie można. To jest kwestia techniczna. Europa jest słaba, ale wydaje mi się, że nie aż tak słaba. Tym bardziej, że jednak no, trochę powstrzymano ten napływ, prawda? Po tych olbrzymich falach sprzed 2 lat. Czyli raczej z pańskiego punktu widzenia Donald Trump to jest ktoś, kogo należałoby naśladować, niż ktoś, z kim należałoby tutaj walczyć. Jeśli chodzi o imigrację oczywiście. Jeśli chodzi o imigrację, tak. Natomiast jeśli chodzi o inne obszary, no to oczywiście ma dobre, lepsze i gorsze posunięcia. Z jednej strony on zrobił to, czego nie jest w stanie zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości od roku, czyli przygotował się do rządzenia i w ciągu pierwszych dni wprowadził bardzo ciekawe rozwiązania. Takie, które my będziemy też wprowadzać, jak będziemy mieli kiedyś wpływ na rząd. Mianowicie zablokował zatrudnienie w administracji federalnej, zobowiązał wszystkich podległych sobie szefów agencji do tego, żeby w ciągu 60 dni przedstawili pomysły na deregulację, na cięcia niepotrzebnych, nadmiarowych przepisów, prawda, ograniczających swobodę działalności obywateli amerykańskich. Tego niestety w Polsce się nie udało zrobić, bo trzeba się przygotowywać do rządzenia. Z drugiej strony są też niepokojące sygnały. To znaczy, jeżeli Donald Trump będzie dążył do zaostrzenia relacji z Chinami, to dla Polski to może być niekorzystne. Na przykład ze względu na nowy jedwabny szlak. Zostawiamy na chwilę wielką politykę Chiny, Stany Zjednoczone, Donalda Trumpa i Władimira Putina. Polskie podwórko. W Sejmie pojawił się już projekt ustawy metropolitalnej, która ma znacząco zwiększyć obszar Warszawy. To jest dobry projekt? To jest parodia aktu prawnego. Ja go dzisiaj rano przeczytałem. Chciałbym publicznie zadać pytanie, kto to napisał. Dlatego, że ale to nie jest pod projektem, nie ma nazwisk posłów, którzy to zgłosili? Nazwiska posłów są, ale zapewniam pana, że to nie ci posłowie to pisali, więc ja bym poprosił po prostu o nazwisko autora. Dlaczego? Dlatego, że w cywilizowanym świecie normalna ścieżka jest taka, że jest projekt, który ma ocenę skutków regulacji, jest skonsultowany. Prawo i Sprawiedliwość niestety bardzo często omija tą ścieżkę rządową, która wymaga tego właśnie, takiego przemyślenia projektu i puszcza projekty poselskie. Ten projekt, ja właściwie nie rozumiem, o co autor miał na myśli. No, chyba miał, sądząc z wypowiedzi różnych komentatorów, to ten motyw wydaje się być dosyć prosty, mianowicie zwiększenie i takie uformowanie nowych granic, które pozwoli, dałoby szansę PiS-owi wygrać w następnych wyborach samorządowych. No oczywiście, czyli to jest tak zwany gerrymandering, czyli prawda, takie manipulowanie granicami obwodów wyborczych, żeby dla nas było dobrze. Natomiast ja przypominam Prawu i Sprawiedliwości, że i w Warszawie, i w gminach podwarszawskich mieszkają ludzie, obywatele, którzy płacą za ich rządy, tak? W związku z tym wypadałoby tych ludzi zapytać, czy oni sobie tego życzą, czy nie. Ale może części się to będzie podobało, bo to też zmienia status niektórych przynajmniej miejscowości, włączając ich do Warszawy. To znaczy, ma to też swoje aspekty pozytywne. No to zapytajmy. Może trzeba zrobić referendum w tej sprawie. Natomiast, panie redaktorze... A czy takie wybory właśnie samorządowe nie będą też swoistym referendum? Dum poparcia czy niepoparcia dla tego projektu? Nie. To najpierw zapytajmy, prawda, najpierw podyskutujmy o tym, co ma sens, co nie, a później jakby wdrażajmy to. Natomiast tam są paradoksy no nieprawdopodobne. Proszę sobie wyobrazić tak. Miasto Stołeczne Warszawa w tym projekcie to będzie gmina Warszawa, obecna Warszawa, plus tam 32, zdaje się, gminy podwarszawskie. I jednocześnie prezydent Warszawy, wybierany przez te wszystkie gminy i przez warszawiaków, będzie burmistrzem gminy Warszawa. W związku z tym będzie można odwołać burmistrza gminy Warszawa, odwołując w tym momencie prezydenta Warszawy, który jest wybierany przez wszystkich. Ktoś po prostu nie pomyślał. Panie doktorze, dla mnie, jeżeli chodzi w ogóle, bo ostatnio dyskutuje się o ordynacji samorządowej, to dla mnie najważniejszym instrumentem, który powinniśmy ożywić... No bo to jest część tych zmian, które tak. Tam pojawił się też projekt na przykład właśnie dwukadencyjności. No więc właśnie, jeżeli chodzi o tą dwukadencyjność, to dla mnie dużo ważniejsze jest to, żeby obywatele mieli prawo odwołać swojego wójta, burmistrza, prezydenta. A w tym momencie mamy zaporowy próg 3/5 tych, którzy głosowali. My jesteśmy i przedstawimy taki projekt za zniesieniem progu frekwencyjnego przy referendum odwoławczym. A są państwo za dwukadencyjnością? Dużo ważniejsze jest referendum odwoławcze. Natomiast tak, my przedstawiliśmy już jakiś czas temu projekt dwukadencyjności, ale na przyszłość. Ale powtarzam, panie redaktorze, jeżeli chodzi o dwukadencyjność, to będziemy mieli model Putin-Miedwiediew, prawda? Czyli będziemy mieli następców obecnych włodarzy przy całym, prawda, zapleczu finansowo, prawda, administracyjnym. No ale z kolei czy zniesienie takiej bariery odwołania obecnych burmistrzów czy prezydentów nie doprowadzi do chaosu? Krótko mówiąc, że zawsze znajdzie się jakaś grupka niechętnych i łatwość przeprowadzenia referendum, biorąc pod uwagę też, jak Polacy niechętnie do takich referendów chodzą, znaczy biorą w nich udział, może spowodować bardzo dużą szybkość i łatwość odwoływania i osłabienie władzy takiego burmistrza, prezydenta. W tym momencie za każdym razem, jak się pojawia referendum, czy to ogólnokrajowe, czy lokalne, to wszystkie partie polityczne prowadzą kampanię antyreferendalną. A one mają nasze pieniądze, prawda? Olbrzymie subwencje partyjne i zniechęcają ludzi do chodzenia do urn. To jest nieprawdopodobne po prostu. Wzniesienie tego progu przy referendum odwoławczym spowodowałoby całkowite odwrócenie. Czyli nagle miałby pan Prawo i Sprawiedliwość, Platformę Obywatelską, zachęcającą ludzi do tego, żeby szli do urn. I o to nam chodzi. Bo Kukiz15 powstał po to, żeby obudzić ludzi i zainteresować ich działalnością publiczną. Z takim przesłaniem, że możemy ich powstrzymać przed marnotrawieniem naszych pieniędzy i przed okradaniem. No tylko, że odwrotny efekt byłby też taki, że bardzo łatwo można by było, znaczy wybrani rządzący cały czas musieliby się obawiać, że w każdej chwili będzie referendum. A widział pan, jak się zachowywała pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, jak była kampania referendalna? Nagle się okazało, że można robić, tak? Więc o to chodzi. Oni muszą czuć oddech obywateli na karku. Muszą czuć, że mogą być w każdym momencie odwołani, ale my zachowujemy ten poziom 10%, który jest wymagany do zwołania referendum. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu Ruch Kukiz15. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jętarski. Smog truje nas coraz bardziej. Tak bardzo kochane przez pana samochody zatruwają powietrze. A w szczególności diesle. To jest przestarzała technologia, dlatego pokochałem nowoczesne hybrydy. Czy pan wie, że taki diesel to emituje blisko 10 razy więcej cząstek stałych oraz tlenku azotu niż hybryda? Czyli zbliża się nieuchronny koniec ery diesli? Im szybciej, proszę pana, tym lepiej. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę dbać o czystość powietrza, powinniśmy się przesiąść do hybryd. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8:30. Skrót wiadomości, Beniamin Filip. Czy Ryszard Bogucki dostanie wielomilionowe zadośćuczynienie za niesłuszny areszt? Sąd okręgowy w Warszawie za pół godziny ogłosi wyrok w sprawie wniosku o wypłatę 9 milionów złotych zadośćuczynienia za to, że w związku z zarzutami w sprawie zabójstwa Marka Papały przesiedział 9 lat w areszcie w permanentnej izolacji ze statusem więźnia niebezpiecznego. Bogucki został prawomocnie uniewinniony od zarzutu nakłaniania do zabójstwa byłego komendanta policji. Z powodu smogu w szpitalach w Krakowie więcej pacjentów przychodzą m.in. z zaostrzonymi objawami astmy, ale również atopowego zapalenia skóry czy zapalenia spojówek. Od wtorku w stolicy Małopolski obowiązuje trzeci, najwyższy stopień alarmu smogowego. Będzie obowiązywał do jutra. Lekarze zalecają ograniczanie przebywania na zewnątrz. Mobilny podświetlany billboard z napisem Death Comes Where Nazi German wyruszył z Wrocławia do Niemiec, Belgii i Wielkiej Brytanii. Widnieje na nim brama obozu Auschwitz, w którą wpisano kontur jednoznacznie kojarzący się z postacią Adolfa Hitlera. Ta akcja to protest przeciwko używaniu przez zagraniczne media sformułowania polskie obozy koncentracyjne, które w zagranicznych mediach niestety wciąż się pojawia. Brytyjski rząd opublikuje dziś tak zwaną Białą Księgę, w której przedstawi parlamentowi strategię w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wczoraj Brytyjska Izba Gmin poparła projekt upoważniający premier Theresa May do rozpoczęcia procedury Brexitu. To będzie pochmurny dzień, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, miejscami również marznący deszcz powodujący goleć. Wieczorem na zachodzie kraju możliwe większe rozpogodzenia, wiatr słaby, w rejonach podgórskich umiarkowany i dość silny, a w górach porywisty. Minus 1 stopień w Olsztynie i Suwałkach, tam najchłodniej w ciągu dnia, a plus 1 w Warszawie, Zamościu, Bydgoszczy i Trójmieście, plus 3 w Katowicach, Bielsku, Białej, Tarnobrzegu, do plus 5 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze w nosie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptopy z procesorami Intel Core taniej nawet o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna. Za 28 minut będzie 9:00. Jak ładnie się zaczyna. 2273. W każdej sprawie jeszcze przez pół godziny. Pewnego dnia wracałam sobie z moją przyjaciółką po mojej regularnej trasie do pracy i ona zwróciła mi uwagę na jeden billboard. Słuchaj, to niemożliwe, żeby to była reklama czegokolwiek. Na pewno ktoś coś komuś wyznaje. Ja zatrzymałam się wtedy. Jak przeczytałam, to wiedziałam, że to wyznanie dotyczyło mnie, mojej osoby. Po prostu rozpoznałam pewien cytat z pewnej książki i wiedziałam, że to chodzi o kogoś, kto bardzo mnie wtedy lubi. To było bardzo przyjemne, ale gdyby nie ona, gdybym zobaczyła wtedy swoją minę, zaskoczoną, ta mina była bezcenna, warta absolutnie wszystkich billboardów świata. To jeszcze tak w nawiązaniu do tego wyznania miłości, o którym rozmawialiśmy przed 8:00. A to, co się tak ładnie zaczyna, to nasza piosenka dnia. Dziś Wladimirska. These paper birds, they'll fly if they try. Fly if they try on a snowbound winter's day. Small paper birds fly away straight into us. Wiosennie troszkę, prawda? Chociaż może za wcześnie jeszcze o tym mówić. Dzień dobry panu. Od pewnego czasu mieszkam za granicą i jedyna rzecz, która mi się tutaj podoba, to że ludzie kłaniają się sobie wzajemnie, nie znając się nawet. Ja bym zrobił taką akcję: ludzie, lubcie się bardziej i kłaniajcie się sobie na ulicy. Mówcie dzień dobry. Arek, Niemcy, pozdrawiam wszystkich. Bardzo pana pozdrawiamy. Dzień dobry mówimy, ja jestem zdecydowanie za. Tylko czasem jest tak, że komuś mówimy dzień dobry, a potem ktoś się odwraca, żeby zobaczyć, czy to aby na pewno do niego. Zdziwiony tak. Taki na przykład. Tak, taki zdziwiony wyraz twarzy na twarzy. Mhm. Ja mam odwrotnie. Jak wołają na przykład w hipermarkecie Krystian, to jestem pewien, że to do mnie. Nie przyjmuję do wiadomości, że może być jeszcze, ktoś inny. Tak. Raczy znajdować się w... I zawsze się uśmiecham, jak tak się oglądam. Bardzo dobrze. Dzień dobry, panie Krystianie. Dzień dobry. Dziś... przegląd tygodników i miesięczników także. Zaczniemy od tygodnika Gość Niedzielny, w którym wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą zatytułowany Kwestie bardzo wrażliwe, o konwencji przemocowej, o kadencyjności burmistrzów i szansach na wspólnotę. Mówi w tym wywiadzie prezydent. No i opozycji też. Nie wykluczam, że mieliśmy do czynienia z jakąś formą próby obalenia większości parlamentarnej, a w konsekwencji i rządu. To wypuszczone, jeśli chodzi o ten wywiad. Ale na okładce i wewnątrz numeru tygodnik Gość Niedzielny oddaje hołd tragicznie zmarłej Helenie Kmieć. Wiedziała, że Boliwia to miejsce niebezpieczne, tym bardziej chciała tam pojechać. O misji Heleny. Tekst zatytułowany Helenka poszła do nieba. To był Boży człowiek, pełna energii, radości, z mnóstwem talentów. Uwielbiała być blisko innych. Tak znajomi i przyjaciele ją wspominają. Wolontariuszkę zamordowano w Boliwii w trzecim tygodniu wyjazdu misyjnego. Miała 26 lat. Do Cochabamby pojechała na początku roku. 24 stycznia miała przemawiać podczas pierwszego dnia działalności ochronki dla dzieci, którą przygotowywały razem z drugą wolontariuszką, Anitą Szuwald. W nocy przed otwarciem, mimo otaczającego placówkę muru z kolcami i krat w oknach, na teren ochronki włamało się dwóch mężczyzn i doszło do tej strasznej tragedii. Historia Heleny dziś w tygodniku Gość Niedzielny, ale także o misjach, o wolontariacie. Czym jest wolontariat misyjny? Dlaczego nie tylko młodzi chcą pracować wraz z misjonarzami? Pisze Agata Puścikowska w tym numerze. No i jeszcze przeniesiemy się do Redzikowa. O życiu w cieniu tarczy, pisze Grażyna Myślińska. Z amerykańskiej tarczy antyrakietowej w polskim Redzikowie cieszą się tylko dzieci z rumuńskiego Deweselu. Mieszkańcy Redzikowa i pobliskiego Słupska boją się amerykańskiej bazy. Wątek rumuński na razie pominę, a dlaczego się boją? No, choćby trzeba wysłuchać głosu właściwie tak, Vox Populi w takim Redzikowie. No myślę, że to dobry strzał. Koło gospodyń wiejskich. Teraz znowu żyjemy jak na bombie, mówią. My się boimy nie tylko dlatego, nie tylko tego, że staliśmy się celem dla rosyjskich rakiet. To zagrożenie na wypadek wojny, ale cały czas będzie tu promieniował radar, mówią kobiety z koła gospodyń wiejskich. Pani Jadwiga tak mówi. On będzie bardzo blisko szkoły. Tam się uczy ponad 300 naszych dzieci. To z kolei pani Sołtys. Do rozmowy włączają się pozostałe gospodynie. Jeszcze się tarcza nie zaczęła, a już mamy problem z zasięgiem telefonów. I internet wolniej chodzi. I ceny domów i działek spadły przez tę bazę. Dobrze nam się tutaj żyło, opowiada Beata Juryś. Spokój jak na wsi, ale do miasta blisko. Miejski autobus jeździ regularnie, ogrzewanie czyste, bo gazowe. Niedaleko supermarket. Mamy akwapark, którego niejedno miasto może nam pozazdrościć. I tak dalej wymieniają zalety Redzikowa. No, a to się ich zdaniem trochę zmieni. Na ostatniej Wigilii byli u nas nawet Amerykanie. Sympatycznie z ich strony, ale oni są tu na kontraktach. Pobędą pół roku i wyjadą, a my mieszkamy tu na stałe. O obawach związanych z tarczą antyrakietową w Redzikowie. Dziś w Gościu Niedzielnym, którym także o amerykańskich, ale już nie żołnierzach, a w ogóle o Ameryce po wyborze nowego prezydenta. Jacek Dziedzina to kolejny tekst ze Stanów Zjednoczonych. Nie ma dyrekcji, tu jest teraz drugi Biały Dom. Pani z sekretariatu kolejny raz odmawia spotkania z zarządem Trump Tower w Nowym Jorku. Na szczycie wieżowca w luksusowym apartamencie mieszka sobie prezydent USA. Przy tym mieszkanku Biały Dom to skromna wiejska dacza z ogródkiem, pisze autor. Trump York to Gościu Niedzielnym. A w National Geographic w tym numerze na okładce złocisty trunek z pianką, tak powiedzmy. I tekst pił sobie człowiek. Alkohol to znacznie więcej niż odurzająca używka. Od tysiącleci kształtował naszą kulturę, wpływał na rozwój języka, religii i sztuki. Czytamy w tym tekście magazynu National Geographic. A dalej? No choćby o tym, że nasi człowiekokształtni przodkowie któregoś razu spróbowali sfermentowanych owoców i od tego wszystko się zaczęło. Historie związane z alkoholem też tutaj państwo znajdą. Alkohol był formą podziękowania na przykład za pracę na biesiadach dawno, dawno temu. Ale teraz tutaj zauważa autor, że kupuje się skrzynkę na przykład dla przyjaciela, który pomógł. I nie jest to skrzynka z narzędziami ani do sadzenia roślin na balkonie. Ktokolwiek w Niemczech chciałby sztuką ważenia piwa zająć się poważnie, wcześniej czy później trafi do Martina Zarnkowa. Uczniowie tłumnie odwiedzają jego wydział na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, bo to jedno z niewielu miejsc, gdzie z browarnictwa można uzyskać stopień naukowy. Zjawiają się też najwięksi znawcy piwowarskiego fachu, by przy piwnym guru odkryć przyczynę felernego smaku któregoś ze swoich wyrobów, bądź kupić jeden z tysięcy szczepów drożdży Martina. I tu uwaga. Laboratorium, niczym cyfrowa twierdza strzeżona systemem kodowanych zamków, skrywa rzędy wyszukanej aparatury chemicznej urządzonej do analizy genów. Ale dziś żadne z nich nie jest w użyciu, bo mistrza nie ma. Zamiast w laboratorium, Zarnkow pochyla się nad patelnią w pracowniczej kuchni i przewraca na drugą stronę coś, co wygląda właściwie jak zbożowe ciasteczko. Tak naprawdę zrobione są te ciasteczka ze słodu, z kiełkowanych i wysuszonych ziaren jęczmienia połączonych z mąką pszenną i zaczynem. Robię właśnie piwo według sumeryjskiej procedury sprzed 4000 lat, oznajmia. To tylko jeden wyjątek z tego tekstu National Geographic, nowy numer z piwem na okładce, a piłka nożna przygotowuje się do gali, która w najbliższy weekend zdradza chyba tylko, że wydarzenie roku 2016 to już na okładce Legia Mistrzów. Tak, tak, nieprzypadkowa taka gra słów. Natomiast są też wspomnienia z innych gal, patrz, to 92 rok to była gala, ale to już było, śpiewała Maryla Rodowicz na pierwszej gali piłki nożnej. O, widzę, że tylko pan Atlas zna słowa, śmiała się na widok dobrze bawiącego się pod scenem redaktora Janusza Atlasa. Od tamtej pory minęło niemal ćwierć wieku. Zdjęcie też, piłka. Rozpoznasz tych piłkarzy? Proszę bardzo. Ja próbowałem to rozpoznać. Tego znam i tego znam. Nie wiem, kim jest ten pan z wąsem. Bardzo ładne są te włosy frywolnie opadające na karki. Pan z wąsem to Marek Świerczewski. Aha. Mhm. Ale tutaj też Janusz Jojko jest i Roman Kosecki. A przy okazji wewnątrz numeru także tekst o tym, że jakbyś chciał się wybrać na derby Londynu piłkarskie, to masz szansę, właściwie w ciemno możesz jechać, bo jest tyle drużyn z Londynu w Premier League. Tam codziennie, co kolejka to derby. I nawet mogą grać drużyny z dołu tabeli, i tak 56 tysięcy, 57 tysięcy na trybunach. Londyńska wieża Babel. To ciekawy tekst o klubach londyńskich. Krystian Hamka, dziękujemy. Teraz się wybieramy za granicę. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. No to teraz posłuchamy, gdzie to się podziewa. Tomasz Gorazdowski. Flores przejechane, jeszcze tylko smoki z Komodo i momentami nienaruszone przez człowieka tereny przyrody zostawię za sobą. Od Bali przez Jawę do pewnie Birmy, a może jeszcze dalej do Butanu, cywilizacja i człowiek niestety dali znać o sobie. Więc dziś jeszcze nie o smokach, ale o tym, co tu jest i czego za chwilę może nie być. Na Flores są jeszcze ogromne połaci ziemi, których człowiek nie zepsuł, szczególnie na północy, gdzie trudno się dostać, a jedyna północna droga przyjezdna jest dla samochodu tylko latem. A jednak człowiek nieubłaganie zbliża się do każdego miejsca i niesie ze sobą zniszczenie środowiska. O nie, powiedzą niektórzy, znowu o środowisku. Owszem, tak i pewnie jeszcze nie raz będzie, bo i tak, jeżeli chodzi o przyrodę, człowiek jako taki generalnie obudzi się z ręką w nocniku. Przesadzam? Nawet tu, na zachodzie Flores, nie jest już tak, jak było kilka lat temu. My name is Teddy Aimbal. I was born here in the west part of Flores. I working as a guide since 2006. Local government. I don't Przewodnik od 11 lat. Lokalne władze nie robią nic w sprawie ochrony środowiska. Nie dbają o to, co widzą, jak zwiększa się liczba turystów. Nikt nie wyjaśnia ludności, jak sprzątać, jak czyścić morze, jak zbierać plastik, śmiecie. I problemem jest też wypalanie lasów. Niestety, nie ma żadnej edukacji ze strony rządowej. Nikt nie informuje rybaków, jak mają się zachowywać, jak dbać o środowisko, jak nie śmiecić, żeby nie używać dynamitu do połowów. Ciągle tutaj to robią? Tutaj? Ciągle i używają potasu. To powód, dla którego niektóre gatunki ryb i korali zniknęły, wymarły. Jeżeli chodzi o morze, zostanie zniszczone. Jeszcze 5 lat temu, pływając fajką, bez problemu można było zobaczyć żółwie. Teraz zniknęły. Poumierały po połknięciu śmieci, plastiku. Nie jesteś optymistą? Nie. Sądzę, że to zostanie zniszczone. You're not very optimistic. No, I think it'll be destroyed all. I pewnie powiedzą niektórzy, przesada. Byłem tam niedawno, jest pięknie pod wodą. Tak, bo jest pięknie, ale było jeszcze piękniej, a za chwilę już nie będzie tego, co jest, więc śpieszmy się oglądać Komodo i Flores, póki jest co oglądać. Smutno się robi, jak się słucha tych ludzi. Niewielu, którym zależy na tym, by było tutaj lepiej. A spójrzmy prawdzie w oczy. Nie będzie lepiej bez wielkiego programu edukacji od przedszkola, którego nie ma i którego nie będzie. Gdyby było więcej takich przykładów jak ten w środkowej części wyspy, ale to wyjątek. Friday Clean and Green Day as the symbol that we respect the nature. Every Friday all the tour guide in Badjawa. Zielony dzień, tak go można nazwać. To symbol, że szanujemy przyrodę. Co piątek przewodnicy w Badjawie wraz z personelem hoteli zbierają się w turystycznych miejscach, by sprzątać i zbierać plastik. Sadzimy rośliny, drzewa na wzgórzach i na otwartej przestrzeni. Robimy to już od 2 lat jako symbol tego, że nie jesteśmy tylko przewodnikami, ale częścią świata, która kocha przyrodę. Chcemy, by Flores była czystą wyspą, zieloną, wolną od plastiku. Widzimy, że co roku wzrasta liczba turystów z całego świata, żeby zobaczyć choć Kelimutu czy Komodo. I śmieci jest coraz więcej. Nie winię turystów, raczej turystów z Indonezji, tak. Oni na nic nie zważają, zjedzą coś, wypiją i od razu wyrzucają śmieci po prostu za siebie. Staramy się też mieć wpływ na mieszkańców, staramy się ich edukować, uczyć. I nawet z sukcesami. W niedalekiej rzece kiedyś było mnóstwo śmieci. Teraz jest wolna od plastiku. Jest ich 20. To 0,00008% ludności Indonezji, która liczy 250 milionów. Trzeba coś dodawać? To tak jak drużyna pierścienia wyruszająca na walkę z siłami zła w Mordorze. Tamtym się udało. Czy tu się uda? Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w poniedziałek. I muzyka też z Władcy Pierścieni. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. I przypominam oczywiście o profilu facebookowym Kierunek Azja i o stronie internetowej kierunekazja.polskieradio.pl. Tam także zdjęcia z tej wyprawy. Za 11,5 minuty będzie 9. Za chwilę archiwum rozrywki. Kocham pana, panie słuchu. Stretches out there between us, and we decide if we want it to be cold. But don't be a bad boy. formulation of the elements makes you young. What's done is done, and there'll be no redemption. Just periodic tables to be run. But don't be a bad boy here. Don't be a bad boy. Za 8:30. Przeboje trójkowej rozrywki. A dziś o poranku, korzystając jeszcze z trwającego karnawału, pani Eliza, czyli Marta Lipińska, z panem Sułkiem, Krzysztofem Kowalewskim, zaczną planować bal maskowy. To będzie fragment jednego z odcinków radiowego serialu autorstwa Jacka Janczarskiego Kocham pana, panie Sułku, nagranie z 75 roku. Kto tam puka? Kto tam tak szczeka za drzwiami? Boję się. Jestem sama w domu, nie mogę otworzyć. Zaraz, zaraz. Kto tam? Ja, cholery można dostać. Niech pani wreszcie otworzy. O Boże, co to jest? No to po prostu ja. O Boże, wygląda pan po prostu jak pies. Jak ośnieżony szary kundel. Straszny śnieg wali w tej całej Moguncji. Zaspy, popachy. Nie rozumiem tylko, dlaczego przybrał pan postać psa, panie Sułku. Nie rozumiem tego i strach mnie obleciał, prawda? Po pierwsze, nie jestem w tej chwili psem, a suką. Po drugie, zmieniając wygląd, miałem chyba coś na myśli, nie? Na pewno, na pewno. Nie chciałam pana urazić. To dziwne przebranie jest moim strojem karnawałowym. Ojej, wystąpi pan jako suka, prawda, panie Sułku? Zgadła pani. I nikt, ale to nikt pana nie rozpozna w tym dziwnym przebraniu, prawda? O to mi z grubsza chodziło. Ciąży mi popularność i te szepty, które przechodząc słyszę. To no on, tak, to on. No tak. O, popatrzcie, cholery można dostać. A teraz, panie Sułku, jak to będzie? No teraz wszyscy spytają, nie wiecie, kto to może być tą suką? A to będzie pan, prawda? Zgadła pani, uwielbiam bale maskowe. Och, ja też, ja też. Delikatne dźwięki muzyki czule szepczą o miłości. Unosi się dyskretny zapach perfum. Och, drżę cała na samą myśl o urokach balu. A kiedy moja dłoń zabłądzi i nagle odnajdzie pana rękę... Cicho, błądzić mi tu będzie słowo honoru. Wie pani co, pani Elizo? Słucham pana. Taki jestem. Jak pracować, to pracować. A jak się bawić, to się bawić. Do upadłego, choćbym miał skonać słowo. O, mam nadzieję, że aż tak się pan nie wyczerpie. No nie wiem. Zatracam się często w zabawie. Dopilnuję pana, dopilnuję. Zaopiekuję się panem, żeby mi pan nie skonał na balu. A ja właśnie skonam, jak mi się spodoba. A co? Oj, już jest pan porządnie zziajany. Niech pan sobie odpocznie. Nie mam czasu, trzeba panią przebrać. Och, cudownie, cudownie. Za księżniczkę. Prawda, panie Sułku? Co to, to nie. Mam inne plany. Więc może za królewnę Śnieżkę? Odpada, to banalne. W takim razie przebierzemy mnie za dobrą wróżkę, dobrze? Nie. Nie sądzę słowo honoru. Mam inne plany. Jakie, panie Sułku? No, konam wprost z ciekawości. Może być za żabę, krowę lub za borsuka. To już wolę za żaby. Kocham pana, panie Sułku. Spotkania z przyrodą także, o czym przypomina pan Stefan, dopisując: a gajowy marucha uśmiecha się od ucha do ucha. Ten materiał wybrał dla państwa z Trójkowego Archiwum Andrzej Zakrzewski, a my także pamiętamy, że dziś 17. rocznica śmierci Jacka Janczarskiego. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, już prawie wszystko. Za 4 minuty będzie 9:00, mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Piotr Łodej i Marcin Łukawski, a po 9:00 Piotr Baron. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup na przykład laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za 2199 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach, plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. W Lidlu jest nas kilkanaście tysięcy, ale o każdego dba się tak samo. Nasz pracodawca zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwość rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl zaczyna się od ludzi.